Ràdio Tiana presenta... Acabeu d'escoltar el butlletí informatiu. Ara, el que ve després. Una setmana més al que ve després. Avui, com sabreu, és el nostre darrer programa. Així que si noteu que en algun moment ens emocionem i ens posem a plorar, no us preocupeu, és de l'emoció, eh? És que som molt sentimentals nosaltres, oi que si no? I és que... Bueno, i és que durant aquests 36 programes que hem fet ens ho hem passat molt i molt bé. I hem tingut aquí a personatges curiosos com el senyor aquell que venia a menjar d'ocells al parc de la Ciutadella, sabeu? Herder Colón, o l'esportista aquell que feia sorolls raros per les nits que incitaven al seu veí d'habitació a masturbar-se. Saco cojonera, meto cojonera. Exacte, i també hem entrevistat a celebrities com el noi del curling. El que estimava con la vagina en internet, l'Ibei, l'Ibei. O la Sandra Cabero, cap de l'equip de comunicació de la Tuitpeli. Tuitpeli. Ole! I també vam conèixer a King Kong, eh? I han composat cançons. Enganxado al Facebook. Enganxado al Facebook. Me encanta porque puedo cotillear. I tot això, s'acaba avui. Ai, esperem que ens recordeu amb carinyo, eh? Així que el programa d'avui, el dediquem a la nostra audiència, a vosaltres, perquè ens heu donat moltes alegries. I tant. Jo he lligat molt dient que tenia un programa a ràdio, eh? Però molt. Vinga, doncs comencem el programa d'avui recordant qui som. Primer, Ferran Pallàs. Hola, guapa. Anna Irranter. Puta. El becari Sergi García. Un petó per totes les meves fans. El nostre tècnic Raül Heredia. I jo mateixa, Natàlia Carranza, i per recolzar-nos en aquest programa tan important, han vingut a l'estudi Gemma Bascón i Sebas Escobar. Digueu hola als vostres pares, familiars, amics, lo que queráis. Hola. Ja està? Estupendo. Vaya, que originals, oh. Que originals. Oh. Que palabras más sentidas. Sí. Muy buenas. Hola. Un poco. Bueno, no, yo no las he sentido mucho. y me he indicado la oreja, como sentido oír. Bien. Sí, vale. Vale, vinga, estupendo. Doncs ara sí podem començar l'últim informatiu del que ve després. Benvingut a l'últim informatiu del que ve després! Condemnat per cuinar el hàmster del seu germà al microones. Un adolescent anglès ha estat condemnat a 4 mesos d'internament en un centre de menors per posar el hàmster del seu germà al microones i cuinar-lo. El hàmster va sobreviure durant unes hores després de l'incident, que li va deixar els òrgans interns cremats i també les potetes fins als ossos, pobret. El nen procedent de la localitat anglesa Corby ha estat condemnat a 4 mesos d'internament en un centre de menors. A més, el jutge de la localitat de Kettering ha prohibit al nen que tingui mascotes durant un mínim de 4 anys per exercir maltractament animal. Pel que sembla, no era la primera vegada que el menor posava la rata... El hàmster. Bueno, és el mateix. No era el primer cop que el menor posava el hàmster al microones, sinó que ho havien datat en altres ocasions. La rata... El hàmster! No, ara parlava del nen. Ah. La rata va negar que donant-li la culpa al seu germà. En el procés judicial contra aquest petit torturador d'animals, es va dir que el veterinari que el va atendre, el pobre roedor, assegurava que aquest havia patit molt de dolor innecessari abans de morir. A més, el veterinari no podia calcular quant de temps havia estat el hàmster patint agònicament. I el que haurien de fer és posar-lo a ell al microones i escalfar-lo i cuinar-lo i... Menjar-lo? No, tirar-lo a la claveguera. Ah. Txan-txan! Problemes de gènere a les platges. La platja de Rehoboth, en Delaware, EEU, és un d'aquells llocs on la moralitat està fora de tot dubte. Una prova d'això és que està prohibit fer topless. Valga'm Déu! Així que imagineu-vos com es van quedar uns socorristes destinats en el lloc quan van observar que un grup de noies es va col·locar sobre la sorra i es va deslliurar dels seus tops de bany, deixant els seus pits... Pits? Mamelles, tetes... Ah! Deixant els seus pits despullats al sol. Imagineu-vos també com es van quedar quan es van adonar que aquelles noies eren, en realitat, diversos... transsexuals, que volien vendre el sol. Tanta indecència i incidència no podia tolerar-se, segons ell. Així que va trucar a la policia, que es va presentar inusualment ràpid al lloc. Els agents van demanar explicacions a les persones. Digue-li homes, digue'ls-hi dones, digue'ls-hi com vulguis. Implicades. Però un d'ells... O elles. Uh-huh. Va declarar que segons els seus documents encara era un home. Així que no hi havia res d'il·legal en anar despullats de cintura cap amunt. Tot i tenir uns generosos implants de silicona. Tot i així, la policia no va rendir-se i va seguir tractant de convèncer els transsexuals. O transsexuales. De les bondats de tenir els pits tapats. Això sí, ajudats per diferents reforços que es van presentar a la platja. Finalment, les banyistes van accedir a les peticions policials i es van tapar. No hi ha hagut cap demanda ni cap detingut o detinguda. Detinguda. Pues vaya merda de notícia. Chan-chan! Les empreses elèctriques de Bangladesh demanen que les fàbriques de la capital tanquin durant els partits del Mundial. Les empreses energètiques de Bangladesh van demanar a les fàbriques i empreses situades a Dhaka que tanquessin durant les hores punta de consum per tal que els fanàtics del futbol poguessin sentir els partits del Mundial sense risc de talls o apagones. Les dues empreses públiques que alimenten l'electricitat als habitants i les empreses de la capital reaccionen així a les violentes manifestacions de telespectadors que protestaven furiosos per haver sofert un apagón en ple partit d'Argentina contra Nigèria. L'apagón va provocar que aficionats sortissin al carrer per a mostrar la seva ràbia i sortissin desenes de vehicles atacant inclús una desena de postes elèctrics. Faridul Haq, jefe català del grup energètic Dhaka Power Distribution, ha declarat: hem enviat la carta a tots els fabricants català, que operen català. En Dhaka. No, em dic Faridul. Però ets català. Sí, però jo soc d'allà, però soc català. Que els catalans naixem amb els sud dels collons. No te fiquis amb la meva amiga. És un amic català també d'Índia. Per favor, jo sóc el seu representant, home. Per favor. Hem enviat una carta, com deia, perquè estava declarant que havia enviat una carta a tots els fabricants que operen a Dhaka i als seus voltants per tal de preparar de treballar, o sigui, de parar de treballar, entre les 5 i les 23 hores quan tenen lloc els partits del Mundial. Potser més que català era mallorquí. No et sembla molt heavy que parin les empreses i les fàbriques només per un puto partit de futbol? El que em sembla heavy és que no les haguessin parat abans. Viva Espanya! Txan-txan! Els avions poden provocar pluges. Quan els avions pugen o descendeixen d'altitud, sota certes condicions atmosfèriques, poden sembrar núvols de nivell mig i causar bandes estretes de neu o pluja que poden caure en forma de precipitació. Degut a aquest fenomen, es formen forats de forma irregular o canals de núvols. Els ingredients clau per al desenvolupament d'aquests forats als núvols? Gotes d'aigua a temperatura sota 0, menys 15, quan l'aire es refreda rere les hèlices i les ales dels avions de reacció, les gotetes d'aigua es congelen i cauen al terra. Andrew Haynes Fields, un científic del Centre Nacional d'Investigació Atmosfèrica, ha declarat que... Qualquer avión que vuele a través de estas condiciones específicas estará alterando las nubes de manera que puede resultar en una precipitación cercana. Vamos, el que habíamos explicat no, nosaltres. No entiendo nada. No, exacte, no. Previsió meteorològica. El temps. Vale, previsió meteorològica. Demà pel matí ens trobarem un jumbo que ens provocarà tormenta al nord-est del Pacífic. La tarda serà calmada, excepte per uns minuts de plugim provocats per un helicòpter que passarà per l'oest d'Europa. A Tiana, sol. Txan-txan! I ara, la notícia de la setmana. El que ve després fa el seu últim programa de la temporada. No, Anaïs! Ah, no? La setmana que ve tornem? No. I doncs? Doncs que el que ve després fa el seu últim programa de temporada, però aquesta no és la notícia de la setmana. Ah, no? No. I quina és? Chat Roulette detectarà i bloquejarà els penis. Chat Roulette és un projecte d'un xaval de 17 anys, Andrei Ternovski, que està triomfant a la xarxa i a la zarza, també. Alguna vegada hem parlat d'aquest cervell. De fet, el programa de la setmana passada. Es tracta d'una senzilla web que permet anar veient a través de la webcam a desconeguts de tot el món. Interessant, oi? Vale, potser no us sembla molt interessant, però resulta que el projecte s'està convertint en un gran negoci i grans inversors estarien disposats a finançar el seu creixement si no fos per un petit... O gran problema. L'enorme quantitat d'exhibicionisme que es dediquen a enfocar la seva... d'exhibicionistes, perdó, que es dediquen a enfocar la seva... entrecuixa en lloc de la seva cara, sabeu? Però Andri creu tenir la solució. Implantarà un software que identifiqui automàticament si un penis apareix en pantalla, evitant que arribi a mostrar-se als observadors. I acceptis cap dubte de que alguna cosa així sigui efectiva, però nosaltres no en tenim cap dubte. Si algú va patentar fa temps un mètode per a reconèixer imatges pornogràfiques, per què no podran detectar aquest tipus d'elements? Home, perquè n'hi ha de diferents formes, de diferents tamalls, de diferents colors... Vale, no cal especificar, nois. Doncs sincerament, quina merda. L'únic interessant que tenia el xat roulette hi va i ho prohibeixen. Doncs ja no hi entraré més. A la notícia de la setmana, la popular web chat roulette detectarà i bloquejarà els penis de molts exhibicionistes que per allà hi campen. Molta gent està preocupada per si realment es podrà eliminar la pornografia de la web, però realment el més important és què faran ara els exhibicionistes? Exacte, què faran? On ensenyaran els seus membres virils? Tornaran a sortir als carrers vestits només amb la típica gabardina tancada fins als peus? Per a respondre a totes aquestes preguntes i moltes més, hem convidat avui a Josep Porcades i el seu germà, Miquel Porcades, un habitual exhibicionista de la popular pàgina web. Josep Porcades, Miquel Porcades, com esteu? Hola! Ah, bé! Hola. Estem bé! Vaja, tio, estic una mica trist, també. Per què? Tio... Oh, tio, no has sentit el de xat roulette, tio? Uah, xat roulette fatal. Sí, tio, que no podrem ensenyar a jo, tio. Bueno. Has dicho polla. Senyor... Jo no l'he dicho. Senyors Porcades, què creieu que passarà a partir d'ara amb tot el col·lectiu exhibicionista? Creieu que es podrà acabar a trobar una solució que posi contents a totes les parts? La part radina, a mi sí que me la posa contenta, nena, vaya tetas. Ah, tetas. Cunyava, dius. Quants anys teniu? Sí que tenen, bones parts. Quants anys tenen, bueno, Natàlia? No ho sé, quants anys teniu? Jo tinc 15. Qui és el fill de puta que ha fet això? Jo tinc 15 anys. Qui és el fill de puta que ha fet això? Eh? Un fill de puta. Oh, Editeta! Miquel, tio, Miquel. O qui és? No, jo no ho entenc, per què no puc ensenyar jo? Home, per què no puc? Jo, no ho entenc. Crec que sí, home, digues que sí, que ho ensenyis, home, ensenya-ho, ensenya-m'ho aquí ara. No, jo també. Tio, Pepe, jo què fèiem? No. Tio, va. Què fèieu? Lucha de espadas. Lucha de espadas. Això triomfava molt, eh? Home, espadas o espadachines, perquè visto lo visto... Mira, nena, no quiero que sea la clave. Ha dicho que sea la clave, la polla. Una pregunta més. Des del col·lectiu d'exhibicionistes associats de Catalunya ja s'han reunit per tal de tractar la qüestió? On ensenyaran les seves parts més púdiques a partir d'ara, si ho prohibeixen a Chat Roulette? Jo què sé. Al col·le. Com que al col·le? Jo parc. Quan la professora diu... Miquel, a la pissarra, jo faré... Com quin guix escric amb el meu? Jo com que la tinc peluda, diré el borrador. Jo que la tinc peluda. Tita peluda. Jo no. Bé, durant tot el programa passat vam estar connectats... El Miquel té la tita calva. Però no sou bessons? No sou bessons? Sí. El Josep no era ell? No. Tu ets el Miquel. No, tu ets el Miquel. Tio. No. La titeta. Tio, no les enganyis, tio. Va, que sou bessons, tio. Ets la polla. Ets la polla. Vale, sí, molt bé. Durant tot el programa passat vam estar connectats en directe al Chat Roulette. Podria ser que veiéssim el teu rabo per allà? El vostre rabo? El teu i el teu? Segur, rabo. Home, va veure una cosa que semblava el monstre del Lagonés, perquè era el meu, segur. Per petita. De què, d'escarós? No, per amagada. Que cabrón. La teva tita. Però sempre esteu connectats o què? Bueno... Jo estic 24 hores. 24 hores i què, no dorms? Sí, però quan vaig dormir poso un vídeo de mis mejores momentos. No te llevo a ensenyar i hi ha un casquitxa i tot a la pantalla. Ah, brutal, sí. ha dicho polla. Que asco. Sí, molt heavy, aquest sí que és heavy. Molt bé, però com la teniu? Ens la podeu ensenyar? Sí, té, mira. Té. T'agrada? A veure. Visca el seu Frankfurt. No sé. Qui és aquest? Aquest també és el Chat Roulette. Segur. Amb aquesta veu gilipolla. Un moment, jo m'he quedat intrigada per això del seu vídeo. És molt normal fer això del vídeo? Té molt d'èxit, això. Sí? Sí. Jo ja m'han trucat les dues productores per exportar el producte. També fora. Vaja, això sí que... Ensenya la polla por ahí! Jo encara sóc una gran promesa. Jo estic... Per la teva tita, la teva gana. Això. Que me escondo! Això de... Llavors això del vídeo sí que és un negoci de collons, no? Està molt bé, no? Ha dit de collons! Sí. Està genial, però això... Com la teniu, que jo no l'he vist, el Josep? Que jo sóc el Miquel, joder! Sí, fa igual! Mira, té, toma! Has vist que matita? A veure, dona, home, no calia! No cal. Només volia saber com la teníem, eh? És igual, no cal, gràcies. D'això, doncs, si d'això ja quedeu després del programa i ho comenteu, no?, com la tenen. Que va, no puc. Per què no us apunteu nosaltres? Oi que no puc, Raül. Pum. Ja ha començat aquest cabró, ja ha començat. Toma, de bomba. Cuidao, que aquí ets el vidre, tio. Com se nota el ganoso, eh? Anava a dir-te, Naïts, que ets una marrana, però no, aquí tots són uns marranos. Ha dit xamolla. Jo em quedo suavitzada. Josep, per què no li dic? Per què no li diem que s'apuntin a nosaltres un dia? Vinga. No cal. Com si fóssiu famosa. Hola. Hi ha un jugador de l'Espanyol que també ho ha fet, eh? Ensenya les tetes? No, el Lagonés. Les tetes! Bueno, fins aquí ja crec que ha quedat clar el que faran a partir d'ara. M'has pitxat. Ai, que asco. Ara, tio. Ell que estava aquí, diu, toma. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ai, que cabron. En fi, mentre l'Anaïs va a netejar-se, posem la sintonia del Facebook, si us plau. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Quan escribas melodramas, no me lo hagas por el wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall, wall. Ladies and gentlemen. Hola, bona tarda a totes les meves fans. Hola, ah, no, que jo no soc. Hola, Sergi. Hola, Sergi. Hòstia, com es nota que és l'últim dia, Sergi. Hola, Sergi. Com es nota que és l'últim dia? Per què? Per què ho dius, això? A veure. Doncs perquè m'esteu prestant atenció a la meva secció. Imagina't, sí, ui, ui. Cosa que, vamos. Per què no dir-ho, és estranya, rara, vamos, que... Com ho heu dit? Això és perquè dia a dia el teu treball ha anat millorant. Hòstia, sí que m'estic espantant, eh, Anaïs? Que l'Anaïs, tios, que l'Anaïs m'està dient alguna cosa bona. No, és veritat. Anaïs, et passa alguna cosa? Tens febre o...? Ahir no... Ahir no vas... No... vols fer alguna cosa amb el Sergi? No, home, no. És que en el fons em fa pena que sigui l'últim programa. No sé, em fa coseta. Que no passa res, que l'any vinent seguirem. No? Bé, doncs comencem amb el món facebookero. Bé, vale. Vale, però algú pot contestar a la pregunta de si seguirem o no? Sí o no? Podeu? Claro que sí. Canteu. Bueno, va. Bueno, al final del programa contestarem aquesta pregunta. Va, ah, vale, vale. Així, així. Segur que no se'n va ningú de la meva secció. No? Això està guai. Segur, això està guai. Vale, és l'única forma. Bé, doncs va. Sí. Va, comencem. Avui el món facebookero ve molt relacionat amb la notícia del dia. Per fi, el Sergi parla de polles a la seva secció. Veus com el teu treball ha anat millorant? No, Anaïs, no, no. Avui parlaré de Charlotte. Charlotte. Charlotte. És que... Guapa! És que I'm international, you know, baby. Bueno, da igual. Però intentaré no parlar de polles. He dit polla! Que és el que ens espera... Bueno, s'espera tot el món. Quan parles de Charlotte, tothom s'espera parlar de polles. Però si no parles de polles, quina merda. I tampoc no parlaràs de genitals femenins, aleshores? Doncs no, tampoc parlaré de genitals femenins. Ai, que fino. Molt bé, Sergi, això vol dir que t'has treballat la secció perquè si no parles de genitals ni femenins ni masculins, t'has carregat el 95% de chat roulette. I planar una secció amb un 5% està molt bé, si no que li preguntin al PP de Catalunya. Vale, va, va, va, comencem, encara prendrem mal. Bé, comencem amb l'amor, amor a chat roulette. Vale? Oh. Mom, dad, this is Olga from Russia. Russia. We met on chat roulette. We love each other. Pels que no entenguin anglès, traduïm. Mamá, papá, esta es Olga de Rusia. Russia. Nos conocimos en el charrulete y nos hemos enamorado. Mamá, papá, aquesta és l'Olga de Rússia, que ens hem conegut per charrulete i ens hem enamorat. Ai, quin més poliglota que tenim, eh? Que bonic, és l'amor, que bonic! Sí, sí, molt bonic. Oh. Però és molt difícil enamorar-te d'una... D'una què? Hombre, d'una... doncs, jo puc dir que sí que m'he enamorat d'una bona... No, no, no has dit que no parlaries de genitals a la teva secció, Sergi? És veritat, ah, vale, vale, control, vale. Va, Anaïs, fem control, 1, 2, compta fins a 3, vale? Respireu profundament, vinga. Control, control, va, va, continuem. Te va poner la negra. Va, continuem. Anem a coses més creatives, preguntes que es formulen als usuaris de Facebook, com per exemple, per què no s'utilitza aquesta eina en aquest sentit? Encuentra Wally en charrulette. Sí, senyor, quin gran joc, eh? Mai el vaig arribar a trobar jo. Portaves ulleres? Sí, si has perdut el cabell, com no vols haver perdut a Wally? Que graciosets que sou, eh? Doncs no fa ni puta gràcia! És un trauma d'infància, vale? No el vaig trobar mai. Vale, vale, vale. El doncs... que la calvície. No, el Wally. El Wally. La calvície. Vale, bé, doncs, deixem la davant... La calvície se la va trobar després. Ah, vale. Joder puta. Vale. Deixem aquest trauma de banda i passem al que segur, Ferran, que t'encantarà. Aviam. Velociraptores que se arreglan para salir en charrulet. Sí, sí. Ara sí que t'escolto, no? No, però trobo a faltar que hi ha alguna cosa. Jo m'esperava alguna cosa més. Estava les esperant, senyores. Dic, hombre, les senyores. I tant. Les senyores que s'arreglen per salir en charrulet. O senyores que s'arreglen per ensenyar-se... Anaïs, que hem dit que no parlaríem ni nombraríem en aquesta secció la paraula vulgar dels genitals de l'home. Ok, intentaré controlar-me, va. Vale, va, va. Control, que, control. Va, que queda poc, en sèrio, va. Vinga. I com a grup final, per la seva creativitat, per saber treure alguna cosa de profit d'una eina que encara que sembli mentida serveix per alguna cosa més que no per ensenyar els teus genitals a tota hora. Deixar roulette Improvising Piano Player. Sabeu qui és? No. És un crac, aquest home. Reclining dude in a white tank top, leaning his head on his hand, semi-Italian looking, just like his parents had planned. Bé, doncs aquest home que esteu sentint ara mateix, vale? Aquest home que esteu sentint ara mateix... Aquest home que esteu sentint va tenir molt d'èxit a Xarruleta, perquè... Bueno, és igual. Perquè el tema és que... M'he emocionat, és que sento el canut i m'he emocionat. Bueno, el venia sentint en una altra ràdio, que no nombraré. Me lo pots dir. Bueno, és igual. El tema és que aquest home, que està a Xarrulet, vale? El que va fer és connectar-se, veia aparèixer una persona a l'altra banda de la webcam i començava a improvisar una cançó amb el seu piano descrivint tot allò que veia. Es diu aquest home. Llavors, però jo segur que tenia ja uns patrons, perquè quan trobava polles ja... No, és més, és més, és més. Crec que m'animaré. M'animaré. Què vols dir que t'animaràs? Okay. Sí, m'animaré a compondre una cançó ara mateix. A la pizza? Ui, no és que m'estàs espantant ara. M'animaré a compondre una cançó, que ho sé. Pues va, venga, va. Va, tira, però... Un moment, que la trobi. Silenci, sisplau. Com que la trobis? No és improvisada. Sí, però, home, m'he fet unes anotacions mentre feia l'informatiu, que sempre està llarg. Vamos allá, no? Vamos allá. Aviam. Què, Sergi? La trobes o no? Està aquí. Un momentito, eh? Ara. Són mis notes. Un momentito, eh? Vinga. Está la Natalia, también el Ferran, muy, muy guapo. La Nes una guarra y su chocho aún más, muy, muy guarro. Después está el Sergi, un becario otra vez, muy, muy vago. Al que ve después ya se va a acabar. Oh, qué pena, oh, qué pena, oh, qué pena. Qué penita da. Maravilloso, espectacular, me emocionaba al verlo. Jo també m'he emocionat al veure. Ja està, mira. Al veure i m'he escoltat. Molt bé. Per sort no et dediques a la música. Gràcies. Sí. Crec que he perdut tot això. És igual. Doncs res, tu. El top 10, nena. Vinga, el top 10. Welcome to the top 10 countdown. Bueno, i anem ara al top 10. Jo també m'he perduda. Estem aquí. Ens atem al top 10 d'aquesta setmana que deia... Quina de les estrelles? De Disney Channel. Ha acabat pitjor. I el vostre veredicte és el següent. Number 10. Al number 10 trobem a una de les noves estrelles de Disney Channel. Ella és Selena Gomez. Ara us explico, escoltem una mica i us explico per què pot acabar malament. Si us plau. Voleu saber què li passa a aquesta nena? Explica'ns-ho. Què li passa? Potser ja ho sabeu. Va, potser sí. Potser ja sabeu com acaba el top 10. Sí. No ho sabem perquè no m'he mirat encara. Jo sí, jo he tingut un déjà vu. Déjà vu? Déjà vu. Això és una pel·li, però digues. Déjà vu. Aquesta, la Selena Gomez, està sortint amb un altre noio. Diuen que pot sortir amb un altre noi del Disney Channel. Qui és? Espera. No ho sé. Es diu, no sé com es pronuncia el cognom, Justin Bieber. Ah, el que té veu de nena. Ah, sí? Agustín. Però que és molt nen. És un nen que té veu de nena. És molt petit. Encara és més. Llavors, ella és una mica... Jo crec que arribarà a ser pedrasta. Puta. Exacte, perquè què fa amb un nen tan petit? És que sembla que tingui 7 anys. Encara en traurà el paper. Exacte. Tranquil·la, no sap què és, Tiana. Tranquil·la, no et pateixis per això. En fi, doncs passem a la següent posició, Ferran. Number 9! He dit Ferran. Number 9! Number 9! He dit Ferran. Ho està dient tothom i no puc dir-ho, vinga, home. Doncs number 9! Number 9! Number 9! Gràcies, Ferran. De res. Vale. Number... Perdó. Aquí tenim una altra estrella de Disney Channel. Una que va sortir a High School Musical. Com diries això, Ferran? High School Musical. Molt bé. Doncs ella és la Ashley Tisdale. Ashley Tisdale. Aquesta nena. Què li passa a aquesta nena? I'll be sorry, ja ho he dit. És rúbia? És rubia. Ja lo sabia, li tiene que passar algo. Doncs què li passa, doncs? A veure, pues, ella... Truosa de pote, xoxa, no? No, que li passa, calla, rubia. Calla. Ah, aquesta va tenir un problemet l'altre dia. No va ser culpa seva. Bueno, sí, per posar-se sostenidors que no són de la seva talla. Què va passar? Grans o petits? Grans. Massa grans? Massa grans. Llavors què passa? Que se't queda el huequillo. Sí, clar. Se't queda el huequillo. També llamo canalillo. El vacío. El vacío. I també llamo canalillo, canal de Panamá. El agujero entre tetal, tío. Que parlem d'un altre tema. De quan posa els temes de... Entre tetal, entre tetal, a ver, i sostenidor. Quan et poses el sostenidor massa gran, se't queda hueco. Ah, ay. Hola. Esto es conocido desde siempre como bolsa de aire. Ara ja m'ha agradat. Doncs sí, la bolsa d'aire, ¿vale? Vale? I llavors, si ho mires de perfil, depèn de com et pillin, se ve. Jo sempre m'havia pensat que era perquè el mugró se't fotia tieso, empenyia el sostenidor i quedava el hueco per meter la tarjetica. Bueno, de hecho, yo pensaba que las mujeres salían sin chaqueta por las noches por eso, para poder meter la cartera del hombre, que guárdamela, cariño, que es una cartera. De... Perquè, sí, és molt més lògic el que tu dius, que no que el sostenidor sigui gran. Sí, sí, sí. No? Sí. Bueno, és igual. Number 8. Aquí no tenim àudio, no tenim àudio perquè aquesta no va arribar a ser de Disney Channel, per tant, no tenim àudio. Pues sí que acabo. Però llavors, per què està aquí? Perquè podria haver estat. Conyo, també. Això és superpatillero, eh? Podria... Això és molt patillero. Era candidata a sèrie, però què va passar? Escàndalo. Escàndalo, és un escàndalo. Escàndalo. Number 8! No, que no... Ah, sí? Però sí. Encara... Era per tallar-lo, ho havia de fer. Vale, vale. Què li va passar a aquesta? Quin escàndol? És un escàndol molt heavy. Va fer una peli X. Oh! Oh! No. X? Sí! X? Però aquesta nena bueno, pues no és una nena? Un casero, no? X-Men? X-Men? X-Men és X. X-Men. O triple X. No, també. Festival de l'humor, eh? Sí, bueno... Sí. Number 8! Ferran! És el mateix. M'estàs liant! Explica què ha passat. Això, va. Que va fer un casero! Què un dius? Porno. Però aviam, jo he fet també un vídeo porno i no m'ha fet fora del ràdio... Del Disney Channel? No, ni de Disney Channel ni de Radio Tiana. Has fet allò. Un vídeo porno? Però el tema... Pues com que no l'hem vist? El pròxim programa no vens. Punt. Sí, no hi ha programa. Number 7! Number 7. Number 7. Qui number són seven. Els Number 7? Són els mundialment coneguts Jonas Brothers. A veure com canten una miqueta. Vols dir que són germans, Natalia, aquests? Clar que són germans, no? Sí, Jonas Brothers, Jonas sí, Brothers! Sí, sí, hi ha dos que tenen el cabell arrissat i es podríem colar com a germans, però és que l'altre és morenet amb el cabell llis. Jo l'altre dia vaig estar amb les meves cosines, aquests no són germans, que sí, que sí. Jo només us dic una cosa, si fossin espanyols, donaria un giny aquest nom. I mira, imagínate, lo hermano Jonas! Vinga, hombre! Si jo surto per botes. Los hermanos Jonas, también. Eh? Buah, tio, que vienen los hermanos Jonas, que giña o no giña? Jo me voy. La última vez rajando en el mercadillo de Optafrancs. A mi em passa això i em guardo la cartera en el sostén. En la bolsa d'aire. Exacte. I ara, número 6. No estem. És que aquests són els guarros. No, però la Britney Spears tampoc ho era. Eh? Ah, la Britney Spears era d'aquelles cabelles. Aquests estan pel que faran. Patillada total. Exacte. Una altra patillada de la Natàlia. Aquests estan pel que faran, perquè la Britney Spears va començar igual. Pues dient, ja ho era una cara. Jo me mantindré virgen hasta el matrimonio. Por aquí te vi. Vale. Ui, ui, Natàlia, què és? Por aquí te vi. Acaba de alzar el dedo anular de su mano derecha. Vale. I doncs ells porten a l'anillo aquest, com es diu? ¿Sabeu? El anillo de... El anillo que se pone en el dedo anular de la mano derecha. El anillo de no haré nada hasta que no me case. Oh... Ah, oh, aquests no són els de l'Opus? Sí? No això! Sé. El Raül m'està dient l'anillo de castidad. Ai, com ho sap ell, eh? Ai, que en portes, us puc assegurar que no m'ho... Ai, tinc turones i hi ha anillos. Sí, de Badalona havia de ser. L'anell de castidad aquest és més de càstig que de castigat. Bueno, en fi, sisplau, passem. Quin acudim més bo. Ferran, sisplau. Number 6. Number 6, per un macizorro, sí senyor. Gràcies. No sé qui és, no sé qui és, no sé qui és. Qui? Justin Timberlake. Sí, Justin. No és aquesta. És semblant, però no és aquesta. En fi, què li va passar a aquest? Què li va passar a aquest? També és una patillada o que ha fet alguna cosa? Va sortir. Va fer. Què? Va sortir per on? Per dins d'Itàlia. A part, que allà és delito. Va sortir amb la Britney Spears! Oh, valga'm Déu! Oh! Oh! És una patillada total, també. S'havia d'un pliqui, perquè si no... És roja, no? Com que és roja? Que no m'enganyi, que no digui la veritat, hombre. Què passa? És molt greu sortir amb Britney Spears, no? Home, per què? A nivell de gust, sí, però... Per què? Que en les seves bones èpoques tenia un bon culet, eh? I unes bones... Number 5! Number 5! Molt bé, Ferran. Number 5! Number 5, per aquí, per aquí, per aquí? Per aquí, no ho sé, digueu. Vinga, no ho sabeu? No et diré. A veure. És tu la que portes al guió. Zac Efron. Bola de drac. Oh, com ho has sabut? És que Zac Efron, jo era molt fanàtic d'aquest home, eh? Calla. Així estàs. Posem una cançó, sisplau, a veure qui és Zac. Everybody's always talking at me. Everybody's trying to get in my head. I wanna listen to my own heart talking. I need to count on myself instead. Did you ever lose yourself? Per què eres tan d'aquest home? Home, aquí no se sent molt bé, perquè no. Però un tio tan dolent que triomfés a Disney Channel és increïble. O sigui, el d'aquest tio era molt dolent. Com cantant, dolent? Cantant, era molt dolent. Eren com els Backstreet Boys al seu moment. Sí, molt dolent. Home, everybody, yeah, rock your body, yeah. Després, a l'acudit, t'encantarà. M'encantarà. Vinga, sisplau, aquest em reservo per la següent posició per dir què ha passat amb aquest. Perquè la següent és la seva nòvia. Si us plau, Ferran. Number? Four. Four. Four. Vanessa Four. Hudgens. Four. A veure, escoltem una musiqueta de Vanessa Hudgens. Curteta. Vanessa. Bueno, què va passar amb Vanessa Hudgens i Zac Efron? Què? Voleu saber-ho? Sí, sisplau. Doncs la Vanessa es va fer unes fotos despullada per enviar-li a Zac Efron. Però si tu també ho vas fer, això. Efron. Jo? L'altre dia? Perdó? A primer de batxillerat. La Gemma també! Hola! Aquesta no és la de... Natalia, no puedo cerrar las piernas! Oh, fi, ¡qué fort! No direm... ¡Qué fort! Dale! Puta! Apa, aquí, ni que hi hagués confiança, tu. Passem ràpid. Sí, passem ràpid. Sí. Number 3! Number 3, qui hi ha el number 3? Doncs Christina Aguilera. A veure un hit de Christina Aguilera. Podium! És guarrilla. És polca. És molt polca. És una mica marrana. Jo tenia tot el meu armari amb fotos d'ella. I a més, tenia molts looks. Tenia la de col·legiada, que acabo de sair del cole i que tengo ganas de meterme algo en la boca, que no sé, un xupa-xup. I després tenia doncs, diferents estils, rotllo, soc rapera i tal, i em tiro pel terra. Quin estil t'agradava més? A mi... El de col·legiala era increïble. Sí? Sí. Però a mi mai m'ha agradat el cos d'aquesta dona. Home, trobo massa... La Cristina Aguilera té tela, eh? Bueno, té dos teles ben posades, també, perquè, joder, collo. En fi, Ferran, no t'emocionis, sí, que també és arriba. Joder, me vengo jo arriba i se me viene la Manel arriba, ¿sabes? S'ho fa sol. Bé, és igual. Ferran... Quin número toca? Espera't, que no puc amb tot. No puc cerrar la pierna. Mira. Encima lo tengo bien lleno. Vull dir, number... Two. Number two, per aquí, per una... Tu o jo? Adiós. Vaya tela. L'últim programa i prendrem mal. Number two per Miley Cyrus. A veure, escoltem Miley Cyrus, si us plau. La vau veure al Rock in Rio? No. No, ningú? Que tu vas anar al concert? No, vull dir que si la vau veure per la tele o... Ah, sí. No, I què? Amb una faja. Ah! I putona, eh? Ah, pues ahí está la cosa. Sí, que més que Rock in Rio era Rock in Lloro. Rio, Lloro. No m'està entrant una. Vale. No havia pillat ningú, eh? Per la banda de la tia que anava a la guarra. Raül, Raül, avui no m'està entrant una, tio, eh? No, la veritat, eh? Bueno, és igual. Pobretes, no arriba. A mi, està en procés de ser guarrilla, aquesta. Home, jo crec que ja és guarra, guarra, guarra, sí? No? En procés? Vale, doncs pues ja està guarra, aquesta. I aquí tenim el número 1, Ferran. Number one. Doncs el number one de la medalla d'or, la primera posició de nens de Disney Channel, que han acabat molt malament, se l'emporta... Com no, Britney Spears! Però que raro! Això m'ho sembla a mi? Això m'ho sembla a mi? O és que crida al maltractament de la dona? Heu sentit? No. Jo crec que parla de gossos epilèptics. No, perdona. Hit me, baby, one more time. Hit me, baby, one more time. És sadomasoquista totalment. No, em fico molt seriós en aquest tema. No diu give me? No. Hit me. Hòstia, ara dubto, eh? Hit me, baby, one more time. No, però això és... Escolta-me un poquito. No, un moment, des d'aquí. Sisplau, no m'emboïna del que ve després sense utilitzar aquesta ràdio per dir no als maltractaments de les dones. I aquesta cançó ho és. I em fico molt seriós amb aquest tema. Aquí ho deixo. Dicho queda. Si us plau, doncs ara passem, anem a posar-nos de bon humor, que el Sergi ens ha fet por. És que el Sergi, no, el Sergi té un trauma infantil d'això. Sí? El maltractaven a ell, per això va... No, de fet... Era xica? No fem conyes amb aquestes de fet, coses. De fet, no el tenia de petit. Ara li agrada que li peguin o li peguen, per això. Ah. A mi també m'agrada que m'ha fet tenir... Sisplau, no anem a posar-nos de bon humor i anem a cantar. Vinga, karaoke. Oh! Que bona aquesta, eh? T'has dit que no necessitaves pa. Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar. Para ver si mañana soy un Santana para triunfar. Para triunfar o para follar. Con el tenis se va a empezar a prepararse todos que vamos a bailar. Primero el drive, las rodillas flexibles, la raqueta en posición. Gira, mira, pega y pam. Qué bueno que es el tenis, nene. Ahora al revés, con rodillas flexibles, la raqueta atrás. Gira, mira, pega y pam. Qué bueno es el tenis. Ahora el saque, rodillas flexibles, arriba la pelota. Gira, mira, pega y pam, que bueno es el tenis. Ay. Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Hombre, yo entro wiki. Estoy loco por el tenis y lo quiero, y lo quiero practicar. Para ver si mañana soy un Santana para triunfar. El juego del tenis. A prepararse todo. Que vamos a bailar. A bailar. La barbacoa. El chiringuito. Primero el drive, la rodilla flexible, la raqueta en posición. Gira, mira, pega y pam, qué bueno es el tenis. Qué bueno es el tenis, nene. Ahora al revés, con rodillas flexibles, la raqueta atrás. Atrás. Gira, mira, pega y pam, qué bueno es el tenis. Qué bueno es el tenis, qué bueno es el tenis. Con rodillas flexibles, arriba la pelota. Mira mi pelota. Gira, mira, pega y pam, qué bueno es el tenis. Qué bueno es el tenis. Què, Sergi. L'acudit que anava... Tens acudit tu? Sí, perquè avui li deixo a ell. Sí, a l'últim dia. Mira, aquest va dedicat als Backstreet Boys, te'n recordes? Vale, pues... Everybody! Vale, pues vamos allá. Diu, mamá, en el colegio me llaman Backstreet Boy. Y dice, pero hijo mío, ¿quién te lo llama? Y él dice, everybody, yeah. Me ha encantado, es muy nuevo este también. Ya, no lo había escuchado en la vida. Lo habrían de haber dejado a mí hoy. Sí, sí, pero bueno, es igual, hostia, no pasa res. ¿Qué vas a explicar otra vez desde el punto con Govina? Anem, sisplau, a la película de la setmana. La vida de Brian. Un dia, per Nadal, a un pessebre de Betlem... Qui hi ha? Som els Reis Mags que venim a adorar el Messias. Però si aquí no hi ha cap Messias! Vinga, adorar un altre pessebre! No acaba de néixer aquí un nen? Sí, però no es diu Messias, que es diu Air Brian. Ay, que le hemos traído regalo del Brian, el futuro rey de los judíos. Rei de jueu, regals, haver-ho dit abans. Va, passeu, aquí el teniu. Oh, beneït siguis, Brian. Mi amor. I quins regals dieu que porteu? Jo porto or. Deixa'l aquí, genial, deixa'l per aquí. Jo tinc encens. Porta, dóna-me'l. Mi amor, yo te traigo mirra. Bé, això no sé què és, però també he de deixar-lo per aquí, vinga, va. I ara que ja heu donat els regalets, i va, fora, ja podeu marxar, va. Adeu, oh rei dels jueus! Adeu. Quins homes més estranys. Qui hi ha? Tornem a ser nosaltres. Què voleu ara? Agafa les coses, ens han confós de pessebre. El rei dels jueus és que ha nascut al pessebre del costat, saps? Santa Rita Rita, lo que sena no se quita. Una mierda. Sí. La vida de Brian va començar una mica d'una manera molt estranya i ho va continuar sent. Va créixer sent un jove idealista que resisteix a l'ocupació romana de Judea. Odio els romans! Brian, no diguis això dels romans. Per què no, mare? No han fet res per nosaltres. Bueno, no és ben bé així. Què vols dir amb això? Vull dir que el teu pare era romà. Què? Com pot ser? Veuràs, em vaig sentir una mica forçada a fer l'amor amb ell. Vols dir que et va violar? Bé, en un primer moment sí, però... Clar. I com es deia mon pare? Traviesos Maximus. Però, per cert, escolta, tu que vas molt ben vestit, on vas ara? Doncs a veure el sermó. Ha vingut un tal Jesús i diu que hem d'anar a escoltar-lo a la muntanya. Bueno, però vés amb compte i no arribis tard. Brian va cap a la muntanya a escoltar el sermó de Jesús i allà veu a la jueva més guapa que ha vist en tota la seva vida i s'enamora. És la jueva més guapa que he vist en tota la meva vida. M'he enamorat. Dies més tard, mentre està treballant al circ romà venent crispetes als assistents, se la torna a trobar amb un grup d'homes que són del Front Popular de Judea. Air Brian decideix integrar-se al grup per putejar els romans i per estar més a prop de la noia, que es diu Judith. Hola. Vosaltres sou del Front Judaic Popular? No, som del Front Popular de Judea. Puc formar part del vostre grup? Per formar-hi part has de fer dues coses. Primer, saber la nostra ideologia. Nosaltres defensem tot de que tots els homes... I dones. I dones han de ser lliures de l'ocupació que estan exercint dels romans. I romanes. Sí, i romanes. I han de poder ser feliços. I felices. Estàs molt pesat amb els femenins, eh? És que vull ser dona. Què? Que vull ser dona per ser mare. Però si no pots ser mare, no tens ovaris. Però puc tenir el dret de ser mare, encara que no pugui ser mare perquè no tinc ovaris, no? D'acord, d'acord. També reivindiquem el dret dels homes a ser mare, encara que no puguin ser-ho perquè no tenen ovaris. I quina és l'altra cosa que he de fer? Has de pintar a la façana del palau del governador romà una frase en contra dels romans. D'acord. Aquella mateixa nit... Uf, ja està, ja he acabat el grafiti. Quiet! Mierda, la guàrdia romana. I com està la romana? Qui ha pintat? Res, res. Com que res? Domus eum romanes? Això estava descrit. Hauria de ser Romani ite domum. Va, corregeix l'error i torna a pintar la frase 100 cops. Sí, senyora. El dia següent, tot el palau del governador està pintant amb el grafiti del Brian i aquest es torna un heroi dintre del Front Popular de Judea. Brian! Brian! Brian! Brian! Gràcies a l'èxit de la missió, organitzen una altra. Judit, quina missió tindrem ara? Haurem de segrestar la filla del governador i fer-li xantatge. Aquella mateixa nit, els membres del Front Popular de Judea entren a les clavegueres que hi ha per sota del Palau del Governador. Però allà es troben a... els membres del Front Popular Judaic! Què feu vosaltres aquí? Anem a segrestar la filla del governador. I vosaltres? També! Nosaltres hem arribat abans. I una merda, cabrons! Correu, que venen els guàrdies romans! Sí, per culpa de la baralla, els guàrdies romans s'enteren que hi ha algú a les clavegueres i els persegueixen. I Brian és arrestat i ha de comparèixer davant el Ponç Pilat aquest. Ave, Pilat. Ave, soldat. Senyor, aquest jueu ha intentat segrestar la seva filla. Bueno, jueu, jueu, en realitat sóc mig romà, eh? Mon pare era romà. Ah, sí? I com es deia? Traviesus Maximus. Al igual. Jo no li veig la gràcia. Que al igual existeix aquest nom. És com... Quasimeus o Pijus Magnificus. Doncs jo tinc un amic que es diu Pijus Maximus. Ah, sí? Sí. I la seva dona es diu... Incontinencia Suma. Guàrdia, pari de riure! Pari, que s'escapa el presoner! Hòstia! En Brian, Brian fuig pels carrers de Judea fins a arribar a una plaça de profetes. Allà intenta fer-se passar per un d'ells per passar inadvertit. I Déu va agafar aquest... aquest got i va dir... Que seria... Que seria el got, un Crist veurà i es convertirà en... En què? En or, i tothom es faria molt ric i seria feliç i... I res més, ja està. Ja està. Ja està. I ja està. Que ja està. Ens ho deixes de mitges. Totes em diuen el mateix. Oye, tu no seràs el Messias? No, jo? No. Sí que l'és. Només el Messias negaria que és el Messias. Aneu-vos a la merda. ¿Cómo vamos de a la mierda, Messias? Deixeu-me tranquil. Però la multitud no el deixa i ha de tornar a fugir. I mentre fuig, es troba amb la Judit. I ja no pot reprimir-se més i li diu el que sent per ella. Judit, ja no puc reprimir-me més. Et diré el que sento per tu. T'estimo. Oh, Brian, porta'm a casa teva i fes-me l'amor. I fan l'amor. Oh, sí! No cridis, que estan els veïns, li diran a ma mare que t'he portat una dona a casa. El dia següent, en Brian es desperta feliç perquè ha satisfet les seves necessitats sexuals. Així que decideix obrir la finestra per veure el dia tan maco que fa. Però en lloc d'un sol radiant es troba una multitud que li diu... Bon dia, Messias! Que jo no sóc el Messias! I un cop més, al pobre Brian li toca fugir. Però amb la mala sort que cau en mans de la guàrdia romana, que el continuaven buscant per intent de segrest a la filla del governador. Així que se l'emporten al jutge i el condemnen a... Morir a la creu! Així que el claven a la creu. Però espera, venen a salvar-me. Són els meus companys del Front Popular de Judea. Hola, Braia! Venim al nom del Front Popular de Judea. Som l'Esquadró de Suïcidi. Com que l'Esquadró de Suïcidi? Vinga, Esquadró, a la de 3 ens clavem les espases! Però què? Però per què millor no em baixo d'aquí? A la de 1, a la de 2 i a la de 3! Ah! Muero. Seran imbècils? Però espera, allà ve la Judit. Segur que ella em salva. Magnífic, estupendo! Em sembla genial el que estàs fent, Brian. Et sacrifiques per salvar-nos de la tirania dels romans. Com que em sacrifico? Mai t'oblidaré, mai. Que estàs pirada, però espera, a veure, un moment. Que ve ma mare. Ella segur que em treu d'aquí. I tu què hi fas, a la creu? Ja sabia jo que acabaries així. Després de tot el carinyo i l'efecte que t'he donat. Així és com tractes la teva pobra mare, eh? Saps el que et dic? Que et doni pel cul. Però mama... Anima't, Brian. Ja saps el que diuen a vegades. La vida és tan dolenta a vegades. Quan estàs trist, el millor és cantar. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. Bueno, Anaís, primer el teu piropo, va. Quiero ser gato para pasar 7 vidas a tu lado. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Y ahora? ¡Bonito del norte! ¿Le quitamos lo de puta en el último programa? Mira. Gracias. Venga, va. En fi, ara sí. El que ve després s'acaba, però no només avui, acaba la temporada. Així que, senyores i senyors... Però no la seva vida. Esperem. Esperem. Ja ho veurem. Quan tinguin el contacte nou. Si ens paguen, potser tornem, eh? Emili! En fi, ja així ens acomiadem. El que ve després amb molt d'humor. I recordeu que encara que no estiguem nosaltres, recordeu seguir mirant la vida amb molt d'humor. A reveure! Adeu, adeu! It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow.